त्वगादीनां भौतिकत्वं उक्त्वा प्रकाशाख्यं साधारण रूपम आह। त्वगादि का भूत कार्य भौतिक साधारण स्वरूप प्रकाशाख्यम त्वगादि। त्वगादि ज्ञान शक्तीनां बुद्धि सामान्य मुच्यते प्राण एव क्रियाशक्ति सामान्यं तद्वदुच्यते। त्वगादि ज्ञान शक्तिनां सामान्यं बुद्धिरुच्यते क्रियाशक्ति सामान्यं तद्वत् प्राण एव उच्यते। जो ज्ञान शक्ति के सामान्य से बुद्धि शब्द से लिया, क्रियाशक्ति सामान्य को प्राण शब्द से लिया, तो अंतकरण ज्ञानेन्द्रियाणां तत्शक्तियुक्तानां प्रकाश साधारण रूपम। ज्ञानेन्द्रिय तत्शक्तियुक्तानां ज्ञान शक्तियुक्तानां ज्ञानेन्द्रियाणां जो बुद्धि साधारण प्रकाश है, प्रकाश बुद्धि ज्ञान साधारण रूप हुआ। सारे ज्ञान इंद्रिय का साधारण रूप हो गया, सारे इंद्रियों का प्रकाश साधारण रूप। त्वगादि इंद्रिया नाम शक्ति ज्ञान, तो त्वगादि इंद्रिय शक्तियुक्त इंद्रिय का साधारण रूपम प्रकाश। प्रकाशजनक है सारे प्रकाश, जो कोई सब सारे प्रकाश ज्ञान है बुद्धि। कर्मेन्द्रियाणाम इतरवत, इतरवत होते बुद्धिवत भौतिकत्वमत्वा, ऐसे ज्ञानेन्द्रिय भौतिक कर्मेन्द्रिय भौतिक है साधारण रूप महा प्राण, कर्मेन्द्रिय का साधारण रूप प्राण है। अस्य अर्थ वांग नभो विकारो विवर प्राधान्य सति शब्द व्यंजकत्वात् श्रोत्रवत् हस्तो वायव्यो नियमेन आलोकानपेक्ष स्पर्शवत ग्राहक का साधारण कारणत्वाद त्वगवत। ये अलग लेते हैं वांग नभो विकार, वाग इंद्रिय आकाश का विकार है कार्य, क्यों विवर प्राधान्य सती शब्द व्यंजकत्वाद। विवर प्राधान्य विवर छिद्र है वाग इंद्रिय, शब्द व्यंजक होने से आकाश का विकार हुआ वांग। दृष्टांत दिया श्रोत्रवत, श्रोत्र जैसे शब्द का व्यंजक है वो आकाश का विकार है। वाग इंद्रिय स्वर्ण इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय, वाग इंद्रिय कर्म इंद्रिय, वो भी आकाश का विकार है। दूसरा अनुमान हस्त हो वायव्य हो वायु का कार्य, नियम है न आलोकान अपेक्षा स्पर्शवत ग्राहक असाधारण करण था, स्पर्श वाले द्रव्य का ग्राहक असाधारण करण होता है। त्वगिंद्रिय मन तो साधारण है, त्वगिंद्रिय होता है स्पर्श वाले द्रव्य के ग्राहक असाधारण करण है आलोक की अपेक्षा के बिना। चक्षु भी स्पर्शबद्ध ग्राहक होता है असाधारण करण है किंतु आलोक सापेक्ष है। और जो हस्त भी, हस्त भी आलोक अनपेक्षा स्पर्शबद्ध ग्राहक असाधारण करण होने से ये हो गया वायव्य हस्त। दृष्टान दिया त्वगवत, त्वगिंद्रिय के समान इसे त्वगिंद्रिय स्पर्श वाले द्रव्य के ग्राहक वायु का कार्य, इसी बार हस्त भी वायु का कार्य। वायु रूपस्य बलस्य तत्र दृष्टस्य दृष्टेच, वायु का स्वरूप बल है, बल भी हस्त में दिखता है। प्राण भी बलमिति श्रुति, श्रुति होती प्राण भी बल, वायु को बल है। आगे पादो तेजसो तृतीय अनुमान प्रायण उष्णस्पर्शत्वाद दीर्घ दीपवत, पादो तेजस प्रायण उष्णस्पर्शत्वाद प्राय उष्णस्पर्श पाद, पाद उष्णस्पर्श होना चाहिए अच्छा है, कभी कभी किसका हमेशा ठंडा रहता है उष्णस्पर्श जो रहेगा तो सिर में ठंडा है, सिर में टोपी आदि सहन होता है, जब तो पाद में जिसका ठंडा रहता है ना सिर में गर्मी रहता है वो साथी के लिए अच्छा नहीं होता है। जैसे सिर में गर्मी रहेगा तो टोपी सहन नहीं होगा टोपी टोपी सहन, कोई कोई टोपी हमेशा पहनते हैं ना, अब कभी किसी में गर्मी होगा तो टोपी सहन नहीं होगा, ये कपड़ा भी सहन नहीं हटाना पड़ेगा ऐसे। पाद यदि गर्मी रहे तो पाद फटेगा नहीं भी, किसी किसी पाद ऐसे रहता है, खड़े रहेंगे सिमटे तो पसीना जैसे निकल जाता है। अब पाए हमेशा गीला, तो गीला रहना अच्छा नहीं, किंतु फटेगा नहीं, गर्म रहेगा तो। और साथ तो ठीक है, सिर में ठंडी लगी सिर में, तो पाद प्राय उष्ण होता है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए पाद उष्ण स्पर्श होता है, प्रायण उष्ण स्पर्श तो आते दीप के समान, ये तेजस हो गया। पायुराप्यम जल का कार्य है पायु इंद्रिय, स्निग्धत्वात् सम्मतवत्, सम्मत जल के समान। उपस्थ पार्थिव, उपस्थ इंद्रिय को कहीं पार्थिव कहते कहीं आप्य कहते, पार्थिव पृथ्वी का कार्य। गंधवत्वात् सम्मतवत् दुर्गंध के समान। एवं भौतिका नाम एषाम क्रियाशक्तिमता साधारण रूप, भौतिक सब इंद्रिय है ज्ञान कर्मेंद्रिय, साधारण रूप त्वगादि नाम प्रकाशवत क्रिया। जैसे त्वगादि में प्रकाश है, इसी प्रकार कर्मेंद्रिय का साधारण रूप एक क्रिया कर्म है, वो प्रकाश ज्ञान है, यहाँ कर्म है। तेजोमयी वाघ इत्यादि सुतेर, तेजोमयी वाघ, वाघ को तेजोमयी कहा गया यहाँ, तो वाघ इंद्रियों का आकाश का कार्य कहा। तेजोमयी वाघ इत्यादि सुतेर, वाघ तेजस्वी हस्तो पूर्वद वायव्यौ, वाघ और तेज दोनों व हस्त है वायव्यौ, वाघ तेजस्वी, वाघ इंद्र और तेज, हस्तो पूर्वद वायव्यौ, दोनों हाथ वायव्यौ। पायु पार्थिव गंधवत्वाद, पहले पायु को कहा था आप्यम और उपस्थ को पार्थिव कहा था, इसी प्रकार कहीं कहते पायु पार्थिव गंधवत्वाद, पायु पायु को पार्थिव कहा, पहले पायु को आप्य कहा था, ऐसे मतभेद है। वस्त्रेव रई इत्यादि श्रुते, वस्त्रेव रई कहा, ऐसे वो जल का समान होने से पहले जल कहा था। प्रजननम आप्यम, जनन इंद्र का आप्य कहा, परिशेषात जल का। पादो नाभस इति वा अर्थ, अरे पाद आकाश का कार्य, ऐसे भी अलग अलग विभिन्न प्रकार अर्थ किया गया। पार्थिव सब है, कहीं पायु इंद्र उपस्थ और पायु में जल का क्रम से, जैसे पायु मल के कारण दुर्गंध पृथ्वी का कार्य होना चाहिए, किंतु हाँ जल का कार्य कहते हैं, उपस्थ को गंध होने से पृथ्वी का कार्य, इसे भी कहते हैं, इसे इंद्र परिवर्तन है। ये दोनों प्रकार आया, पायु का पार्थिव, पायु का आप्य, ऐसे कहा। किमर्थानि ज्ञानेन्द्रियाणि, ज्ञानेन्द्रियाणि किमर्थानि, तत्र है शब्दादि, शब्दादि भोग सिद्ध्यर्थं श्रोत्रादि ज्ञान शक्तयः तद्वत् कर्म उपभोगार्थं भागाद्यः कर्म शक्तयः। शब्दादि विषय भोग सिद्धि के लिए श्रोत्रादि ज्ञान शक्ति, उसे ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान शक्ति सामर्थ्य ज्ञान इंद्रिय। तद्वत कर्म उपभोग के लिए कर्म शक्ति है, बागादि है कर्म की शक्ति, उसे कर्म उत्पन्न होता है इंद्रिय। उक्तम रूपादिषु पंचाना आलोचन मात्र मिश्रते वृत्ति, ज्ञान इंद्रिय पांचवें आलोचन दर्शन ज्ञान वृत्ति है विषय में रूपादिषु विशेष। किमर्थानि कर्मेन्द्रियाणि तथा तद्वत वहाँ कर्म के लिए उत्तम ही वचनादान विहरण उत्सर्ग आनंदाश्च शेषाण वृत्ति। सर्वाणि तानि केन प्रयुतानि व्याप्रियन्ते तत्र यथोक्त, किससे प्रयुक्त होकर व्यापार, यथोक्त शक्ति विक्षेपो मनोबुद्धिपुरः सरः संकल्पाध्यवसाय संकल्पाध्यवसायाभ्यां तयोर्भेदोपि च द्विधा। यथोक्त शक्ति इंद्रिय में शक्तियों का विक्षेप होता है मनोबुद्धिपूर्वक, विक्षेपण से ज्ञान होगा। संकल्प अध्याय से अभ्याम तयर भेद भी मनोबुद्धि, मनोबुद्धि में क्या भेद है? संकल्पात्मक बुद्धि ने अध्यवसाय निश्चयात्मक भेद की द्विधा। शक्ति शब्द है ना, शक्ति मंत्री द्रव्याणी इंद्रिय, यथोक्त शक्ति विक्षेप, शक्ति वाले इंद्रिय का विक्षेप, यथोक्त सत्य है ऐसा इंद्रिया नाम तानी यथोक्त शक्ति नहीं बन जाएगा उनका विक्षेप है, उसका अर्थ होता है शक्ति मत इंद्रिया। कथम मनोबुद्धि और भेद अंतकण में भी द्विधा उचित तथा ये अंतकण है संकल्प निश्चय को लेकर के। यत्तो शब्द व्यंजकत्व, अभी जो अनुमान कहा था शब्द व्यंजकों से नाभस इत्यादि जो कहा था अभी इसमें कहते यत्तो शब्द व्यंजकत्व श्रोत्रादेर आकाश विकारत्व तदयुतम। अभी जो का आकाश का विकार से क्या था ये ठीक नहीं, तैजसे चक्षुषे भी तज व्यंजकत्व दृष्टि, इसकी शंका शंका करते हैं उसका समाधान करेंगे। तेज का कार्य चक्षु, चक्षु भी शब्द का व्यंजक है, चक्षु शब्द का व्यंजक होता है। सर्प किसके द्वारा देखता है सुनता है, चक्षु सर्वा कहते हैं यही देते हैं, चक्षु सर्वा सर्प इति ही प्रसिद्धि, चक्षु सर्व सर्वयस्य। यच्च हस्तत्वच स्पर्शवद आदान साधारणत्वाद वायव्यत्व, हस्त इंद्रिय त्वग इंद्रिय स्पर्श वाले द्रव्य का ग्रहण के लिए साधन होने से दोनों वायव्य कहते तद असत हो, ठीक नहीं, क्यों नहीं? जैसे हस्त के द्वारा स्पर्श वाले द्रव्य का ग्रहण होता है, पाद के द्वारा ही ग्रहण हो सकता है, पाद से ही द्रव्य का ग्रहण होगा, और हस्त के बिना भी ऐसे पीठ में कुछ लगा उसमें अंदाज तो इंद्र वहाँ है तो क्या, हाँ हत्व इंद्र लेंगे तो ज्ञान इंद्र है कि कर्म इंद्र है, ये तो इंद्र ज्ञान इंद्र है कर्म इंद्र। पादादो व्यभिचार था न च असत्य प्रतिबंध है विशिष्ट स्पर्शित्वाद पादादे तेजसत्व, पाद तेज है असत्य प्रतिबंध है विशिष्ट स्पर्श, उष्ण स्पर्श होता है पाद, प्रतिबंध कोई रोग आदि हुआ इस कारण अस्वस्थ से नहीं, नहीं तो पाद में उष्ण स्पर्श और से तेजस, ये कहते ये भी ठीक नहीं। हस्तादो भी तद्भाव, हाथ में भी कभी गर्मी लगता है तो तेजस कैसे होगा? अतः न इंद्रियाणाम कार्य व्यवस्था या भौतिकत्व, कार्य की व्यवस्था से इंद्रियाणाम भौतिकत्व न इत्यतः योग्य, अभी कहते हैं योग्य इंद्रिय से या यस्य ततो नेत्रापि लक्षिता वृत्तिस्तस्यैव साज्ञेया न स्वभाव विपर्ययः। यस्य योग्येन्द्रस्य ततो अन्यत्रापि या लक्षिता वृत्ति, योग्य इंद्र से शब्द ग्रहण और योग्य इंद्र शब्द ग्रहण योग्य इंद्र से श्रवण इंद्र से अन्यत्र लक्षिता वृत्ति चक्षुषी वृत्ति सा वृत्ति तस्व ज्ञा श्रवण इंद्र के समझना, सर्प सा आँख के द्वारा सुनता है जो सर्प में आया योग्य इंद्र से शब्द ग्राहक श्रवण इंद्र की वृत्ति चक्षु में है, तस्व सा शब्द ग्राहक चक्षु के द्वारा सुनता है, चक्षु के द्वारा नहीं चक्षु में स्थित श्रवण इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय के द्वारा शब्द ग्रहण करता है सर्प, चक्षु में स्थित है किंतु वृत्ति सर्व श्रवण इंद्रिय का है। तस्व साज्ञा सा वृत्ति तस्य इंद्रिय से न स्वभाव विपर्य, स्वभाव विपर्य नहीं होगा कि कोई आँख से सुन लेगा, आँख से सुनता मतलब उसके आँख चक्षु में श्रवण इंद्रिय है, इसी प्रकार जहाँ जहाँ होता है उसी इंद्र का कार्य समझ लेना। हाँ हो गया तदसत पादाद व्यभिचारात हो गया। यस्य श्रोत्रादिना या योग्या श्रवणाद्यावृत्ति, श्रोत्र निवृत्ति है सा चक्षुरादिष्टापि तस्य समझना, श्रोत्रादि की समझना ये या स्वभाव विपरीत नहीं हो सकता है अव्यक्त। स्थान भेदाभावे भी इंद्रिय भेद से कार्य भेद गम्य से दुरपन होता। एक चक्षु स्थान भेद नहीं हुआ, रूप ग्रहण करता है और शब्द ग्रहण करता है, तो दो इंद्रिय कैसे होंगे, एक स्थान है तो स्थान भेद नहीं होने पर भी इंद्रिय भेद हो सकता है। क्यों कार्य भेद, दो कार्य शब्द ग्रहण रूप ग्रहण होता है तो दो इंद्रिय मानना पड़ेगा। गोलोक एक सूक्ष्म स्थान अवय सावय पदार्थ है, एक गोलोक हो सकता है। श्रोत्र स्वभाव विपरीतन नहीं हो सकता है, दूरपन उसका अपलाप नहीं कर सकता। अर्थात चक्षु से सुनता नहीं, चक्षु गोलक है, श्रवण इंद्र चक्षु में है। इथं कर्ण व्यवस्थाएं अपनी देह सृष्टि असृष्टा, कर्ण व्यवस्था होने पर भी देह की सृष्टि क्यों होगी, इंद्रिय से तो व्यवहार हो जाएगा, देह की सृष्टि की क्या आवश्यकता। तदभावे भी इंद्रिय व्यापारात आत्मन बंध सिद्धिर, इंद्रिय व्यापार से आत्मा में बंध हो जाएगा, भोग हो जाएगा, देह का क्या जरूरत है, इति आशंका है। एवं ज्ञान क्रिया शक्ति विक्षेपा जगदात्मन करणायातनत्वाय देहादिर्भूति देहाविर्भूतिरात्मन। एवं ज्ञान क्रिया शक्ति विक्षेपाद जगदात्मनः कर्णायतनत्वाय, जगदात्मनः ज्ञान शक्ति विक्षेपाद कर्णात्म जगदात्मनः कर्णात् आयतनत्वाय देहाविर्भूति आत्मन, आत्मन देहाविर्भूति कर्ण आयतनत्वाय, कर्ण के आश्रय के लिए देह बनेगा। और ज्ञान शक्ति विक्षेपा जगदात्मन ज्ञान शक्ति विक्षेपात जगदात्मन जगदात्मन अन्य एकत्र दिध विध इंद्रिय व्यापारात यो जगदात्मा संसारी तस्य कर्णाश्रयत्व है देह सृष्टि जगदात्मा द्विविध इंद्रिय व्यापाराद ये जगदात्मा संसारी। अच्छा जगदात्मा संसारी को कहा आत्मा को, जगदात्मन आत्मन जगदात्मा ऐसे जगदात्मा को जो आत्मा संसारी आत्मा ज्ञान क्रिया शक्ति द्विविध इंद्रिय व्यापारात ये जगत आत्मा संसारी पंचमी अंत हुआ बहुबरी नहीं। ज्ञान क्रिया शक्ति के विक्षेप से जगदात्मन आत्मन जगदात्मा दोनों षष्ठी अंत सामान्य अधिकरण जगदात्मा का जो आत्मा जगदात्मा संसारी हो गया वो जो आत्मा है तस्य कर्ण आयतन तो आय देहाविर्भूति तस्य संसारी न जीव से आत्मन कर्ण स्थान के लिए देह का आरंभ देह की आविर्भूति तस्य कर्ण आश्रय तो आय देह सृष्टि कर्ण रहने के लिए देह सृष्टि क्योंकि स्थान के बिना कर्ण कार्य नहीं करेंगे न च अधिष्ठान मंत्र न इंद्रिय व्यापार संभव होती इंद्रिय के अधिष्ठान स्थान के बिना आयतन के बिना व्यापार नहीं होगा इति वृद्धा प्राचीन लोग कहते हैं। देहश्च पांच भौतिक शब्दादि शब्दादि पंचक से तत्र उपरंभात देह पांच भौतिक शब्दादि पांच वहाँ दिखता है अर्थात देह बना कर्ण आयतन के लिए पहले शंका भी थी कर्ण व्यवस्था तो हो जाएगी अलग अलग देह सृष्टि क्या जरूरत है देह बनेगा कर्ण का आयतन स्थान तभी कर्ण व्यापार होगा भोग के लिए। कार्य कर्ण और भौतिकत्व भूतेषु लयभावात फलम न भेदी कार्य कौन से भौतिक कौन से भूत में लय होगा इसलिए फल क्या है एवं एवं सती यद्यस्मात् कार्यमाविर्भूत पुरा तत्तु तत्रैव विलयं कार्य मेति स्वकारणे एवं च सति पुरा यस्मात् यत् कार्यम् आविर्भूत यत् कार्यम् यस्मात् आविर्भूत तत्तु तत्कार्यम् तत्रैव विलयम् स्वकारणे तत्कार्यम् तत्रैव स्वकारणे विलयम् इति विलयपात करेगा भूतेषु कार्यकरणलयेपि तेषां ब्रह्मणो अन्यत्र सस्याद् भूतेषु कार्यकरणलय तो हो गया तेषां भूतानां ब्रह्म से अन्य में लय होगा सस्यात सलय सैत ब्रह्म अन्य तत्र मूल कारण एवेषां सर्वेषां विलयो भवेत् तत्कारणत्वात् कार्याणां न तु कार्यान्तरे लयः एषां सर्वेषां मूलकारणे एव विलयो भवेत् कार्याणां तत्कारणत्वात् मूलकारणकारणकत्वात् मूलकारण ही कारण जिसका कार्याणां तत्कारणत्वात् बहुव्रीहि तत्कारणं तत्कारणं येषां कार्याणां तानि तत्कारणानि मूलकारण ही कारण कार्य का इसलिए न तो कार्यांतर लय कार्याणां कार्यांतर लय अन्य कार्य में लय नहीं होगा मूल कारण में लय होगा तत्कारणत्वात् मूल कारण कार्यत्वात् तत्कारण तत्कारणम यह बहुबरी तो तत्व मूल कारण जिसका कारण वो मूल कारण का कार्य हो जाएगा तत्कारणत्वात् कार्यत्वात् मूल कारण कार्यत्वात् भूताना भूत मूल कारण का कार्य इसे का सौ कर ले मूल कारण होगा तथापि तत्व अन्यत्र तरलय सद तो तत्व अन्यत्र कारण को छोड़कर अन्य कार्य में लय हो जाए इति आशंक्य तस्य कार्य अनतिरिक्त यदि कारण को मूल कारण छोड़कर अन्यत्र लय कहेंगे अन्य क्या होगा मूल कारण का कार्य होगा तो कार्य होगा तो एक कार्य को अन्य कार्य में लय नहीं होगा कार्य अन्यत्र रहता कार्य च कार्यांतर लय होगा तो एक कार्य में दूसरे कार्य का लय नहीं कार्य का कारण में लय होगा इतः कार्याणाम तो न तो कार्यांतर लय कार्य का कार्यांतर लय नहीं इसलिए मूल कारण में लय न ब्रह्मणी व सर्व कार्य लय सारे कार्य का लय ब्रह्म में तो ठीक नहीं मृदादु कुंभ लय उपलब्ध है कुंभ का लय मिट्टी में होता है तो ब्रह्म में तो नहीं है कार्यकरणानां च भूतेषु लयस्य त्वैव इष्टत्वात् अभी पूर्वपक्षिकता सिद्धांत को सर्वेन्द्रिय का भूत में लय मानते हो ब्रह्म में तो लय नहीं हुआ इसे सर्व कार्य लय ब्रह्म में तो ठीक नहीं हुआ आप ही कहते हो भूत में लय कार्यकरणानां और घट का लय कुंभ का लय मिट्टी में दिखता है तथा च कार्यांतरे भी कार्याणां लय स्यात् कार्याणां लय अन्य कार्य में हो ब्रह्म भिन्न मूल कारण को छोड़कर अन्य कहीं लय हो इति आशंका पिंडादिषु पिंडादिष्वेव प्राप्त्यक्षाद् घटादीनां लयादिवत् पिंडादिष्वेव प्राप्त्यक्षाद् घटादीनां लयादियम् भ्रांति पूर्वेषु कार्येषु लयोयमिति मोहतः घटादिना पिंडादिसेव प्रात्यक्षात् लयाद् इयं भ्रान्तिः पूर्वेषु कार्येषु अयं लयः इति मोहतः अन्य कारण का पूर्व कार्य में लय इति मोहत भ्रांति से मतलब ब्रह्म को छोड़ करके अन्य कार्य में लय मूलेश पूर्वेशु कार्येषु अयम लय कार्य का लय पूर्व कार्य में घट का पट का लय तंतु में घटकाल पिंडादि में, घटकाल पिंडादि मतलब ये इसलिए पिंड आदि दिया कपाल आदि पिंडादि उसके अवय में लय, तो पिंडादि मतलब यहाँ ब्रह्म में लय नहीं, घटकाल कपाल, कपाल क्या उसके अवय में हुआ, ब्रह्म भिन्न में प्रत्यक्ष दिखता है, इसलिए कार्येषु पूर्व कार्येषु अयम लय इति, पूर्व कार्य में मूल कारण में लय नहीं, जो कार्य उसके पहले जो कार्य पटकालय तंतु में, तंतु कालय अंश में, उसके अलावा इसे करके अंत में प्रमाणित हो जाएगा, ऐसा कोई भ्रांति होती है। चौहत्तर मृदादि भावापन्ने मूल कारणे घटादि लंगीकारात, जो मिट्टी में घट का लय हुआ वही मृदादि भावापन्न मूल कारण में लय, न कार्य कार्यांतर लय, अन्य कार्य में अन्य कार्य का लय ऐसा नहीं, तथापि पिंडादि कार्यसु घटादि लय से प्रात्यक्षात, पिंडादि कार्य उसमें घटादि का लय दिखता है कपालादि, ब्रह्मणो अर्वाक्षु मृदादि सेव कार्यालयंतर लय, ब्रह्म के बाद में मृदादि, ब्रह्म से भिन्न ब्रह्म के आगे उत्पन्न होने वाले जो मृदादि उसमें कार्यांतर का लय होगा, यदि भ्रांति होती अविवेकाद होती, यहाँ वहाँ घट में दिखता है कार्य में लय हुआ, इसलिए ब्रह्म से बिना अन्यत्र लय होगा, ऐसे भ्रांति। मूल कारण ब्रह्मणि भूत भौतिक लय प्रतिपाद्य, अभी मूल भूत भौतिक लय तो मूल कारण ब्रह्म में, एवं सर्वेषां स्पर्शानां इत्यादि भाष्यम उत्तरार्थे योजयति, सर्वेषां स्पर्शानां त्वग एकायनम एकार्थान, एवं एवं त्वगादि वाच्यासु स्पर्शादीना यथा यथम, स्पर्शादिमात्रासु लयस, स्पर्शादिमात्रासु लयस तासामपि लयस्तथा, मनो विषय सामान्य तस्यापि प्रलयो धियः, सगोचरैक सामान्ये सरितां सागरे यथा, बुद्धेर्विषय विज्ञान सामान्यमपि चात्मनि, परस्मिन् लय विक्षेप परहिते परिणामिनि, परस्मिन् लय विक्षेप रहिते परिणामिनि, एवं त्वगादि वाच्यासु यथायथं स्पर्शादि मात्रासु यथायथं स्पर्शादिनां लय, त्वगादि वाच्य हो गया स्पर्शादि मात्रा, स्पर्शादि मात्रासु स्पर्शादिनां सामान्य स्पर्श का विशेष का लय, स्पर्श सामान्य में तासामपि लय तथा उनके भी लय हो जाएगा, स्पर्शादि मात्रा नाम लय, हाँ मन में कहते मन व्यापार रहेगा, इंद्र के विषय, विषय का इंद्र, इंद्र का मन, मन विषय सामान्य तस्यापि प्रलय उसका भी लय हो जाएगा, स्वगोचरी का सामान्य अपने विशेष सामान्य में लय होगा, यथा सरिता में लय सागर दृष्टान्त, बुद्धेर विषय विज्ञान सामान्यमपि चात्मनि, विषय विज्ञान सामान्य भी आत्मा में लय, परस्मिन् आत्मनि लय विषय पर ही न परिणामे नहीं, लय विषय पर तो अपरिणामे भी लय होगा। सत्तर यथायथम कौन से त्वगवाच्य स्पर्श मात्राया स्पर्श विशेषाणाम, चक्षुर्वाच्य रूप मात्रा में रूप विशेषण का इत्यादि सर्वत्र तन्मात्रा में लय। ఆత్మని అపరిణామిని లీయతీతి శేష. ఆత్మని అపరిణామిని అంతమే ఆయా లయ విషయపరైతే అపరిణామిని ఆత్మని పరస్మిని ఆత్మని బుద్ధి జ్ఞాన సామాన్య అవి సర్వం లీయతే లయ సవకాలయ తదు అపరిణామిత్వ సిద్ధయే లయ విషయపరహితే. లయ విషయపరహితే ఆయా పర లయ విక్షేపరహితే అపరిణామిని. లయ అపరిణామి క్యో లయ విక్షేపరహిత లయ విక్షేపరహిత అపరిణామిని కారణాత్మ కాలయ కారణ లయ సయథా సర్వాసాం ఇత్య ఆరభ్య ఏవం సర్వేషాం కర్మణాం. సర్వేషాం కర్మణాం ఏకాయన కిసికొక అస్త శుద్ధ బ్రహ్మ కారణమే సౌ కార్యకాలయ కారణ బ్రహ్మ శుద్ధ బ్రహ్మ ఇలా విషయపరహిత అపరిణామిని బ్రహ్మమే లయం శిభిన్న నై నై కారణ బ్రహ్మ తో పరిణామిని లయ విషయపరహితే అపరిణామిని బ్రహ్మని కారణస్య లయ కర్మణామిత్య అస్మాత్ ప్రాక్తన సందర్భ సంక్షేప విస్తారాభ్యాం వ్యాఖ్యాత ఇదానీ ఏం సర్వేషాం కర్మణాం ఇత్యాది తాత్పర్య కహతి వదనాది వదనాది సమాన్ వదనాది స్వసామాన్య విశేషు తథా లయ కర్మేంద్రియాణాం సర్వేషాం తసామాన్యేషు పంచసు సర్వేషాం కర్మేంద్రియాణాం వదనాది స్వసామాన్య విశేషు లయ తసామాన్యేషు పంచసు పంచసు తసామాన్యేషు లయ వదనాది స్వసామాన్య విశేషు పంచసు తసామాన్యేషు సర్వేషాం ఇంద్రియాణాం లయ. కర్మేంద్రియాణాం తద్విషయాణాంచ వదనత్వగాది సామాన్యసు లయ ఇంద్రియలేంగత విషయకుల విషయక సత్ ఇంద్రియ వదనత్వగాది సామాన్యమే లయ తేషాంచ ప్రాణమే లయ తస్యాపి కారణాత్మని ఈశ్వరులైన యథా బుద్ధీంద్రియాణం తదర్థానాంచ తసామాన్యసు స్పర్శత్వాదిషు పంచసు లయ జ్ఞానేంద్రియ జ్ఞానేంద్రియ విషయ ఉనికి సామాన్య స్పర్శ ఆదిమే లయ కా తథా కర్మేంద్రియాణం తదర్థాన విషయ కర్మేంద్రియ వదనాదిషు వాగాది గోచరీభూత సామాన్యం వదనాది ఇంద్రియ ఇంద్రియకి విషయభూత సామాన్యమే విషయమే లయ శుద్ధాత్మ లయ కిష్కా కారణాత్మ లయ కిష్కా సారే కార్యక సారే కార్యక భూత భౌతిక పరంపరా మే కారణాత్మే లయ హోగా और कारण का लय होगा अपरिणामिनी अपरिणामी से भिन्न नहीं है वो लय का अर्थ वहाँ तो अदर्शन है कारण का अभाव हो जाएगा शुद्ध ब्रह्म रहेगा माया के कारण होने से लय मतलब अदर्शन हो जाएगा तद्रूपण अवस्थान वहाँ कार्य का कारण लय था नियम हो गया वहाँ कार्य कारण अभाव नहीं अभाव मिथ्या होने के कारण कारण से अतिरिक्त नहीं अधिष्ठान अवशेष ही नाश कल्पित वस्तु न अज्ञान का वो लय शब्द कहते ही लियते अस्मित लय अदर्शन हो जाता है तदरूप तद उससे अतिरिक्त नहीं यहाँ कार्य कारण के लय के इसी प्रकार अतिरिक्त नहीं है. अब प्रलय के समय इसी प्रकार प्रलय होता है लय होता है और अभी जो विचार करते व्यापार मनोव्यापार होता है इंद्रिय समाप्त हो गया मन रहा नहीं तो प्रलय होते समय इंद्रिय का मन में मन के बुद्धि में लय इसी क्रम से लय होता है ऐसा नहीं होते के अभी लय चिंतन प्रक्रिया करके शुद्ध ब्रह्म को समझना कारण तक सब विभिन्न प्रकार बता दिया अंत में से कारण ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं. प्राणश्च इत्यादि भाष्य तात्पर्य वक्त भूमिका महा परिस्पंद परिस्पंदः प्रकाशश्च ज्ञानशक्तिषु विद्यते केवलस्तु परिस्पंदः कर्मशक्तिषु निष्प्रभः परिस्पंद प्रकाशस्य ज्ञान शक्तिषु ज्ञानेन्द्रियेषु विद्यते केवल परिस्पंद कर्मेन्द्रिय में निष्प्रभ ज्ञान के बिना प्रभा ज्ञान के बिना प्रज्ञा के बिना केवल परिस्पंद कर्मेन्द्रिय केवल सदार्थ निष्प्रभ प्राणस्य ज्ञानमात्रमेव इति भाष्य तात्पर्य प्राण ही प्रज्ञा प्रज्ञा ही प्राण करे प्राण ही ज्ञानमात्र सर्वोपि सर्वोप्येष परिस्पन्दो बुद्धीन्द्रियसमाश्रयः प्राणात्मक इति ज्ञेयो हन्ता सेवेति च श्रुतेः बुद्धि इंद्रिय समाश्रय ऐसा सर्वोपि परिस्पंद प्राणात्मक इति ज्ञेय ज्ञानेन्द्रिय में जो परिस्पंद है सब कुछ प्राणात्मक ही अंता असैव इति असैव रूपम भविष्यामि से आया सब इंद्रिय व्यापार कला में प्राण प्राण के रूप से हो गई असैव प्राण सब होता है सब इंद्रिय कहते हैं तो उसके रूप से हो गए श्रुति में अतः सब प्राण के रूप हो गया प्राण प्रधान से परिस्पंदस्य प्राणात्मक है द्विधे द्विविधेन्द्रियाणां परिस्पदात्मक दोनों में हुआ यो वे प्राण स प्रज्ञा इति श्रुति है प्राण बुद्धि और ऐक्याद जो प्राण हुई प्रज्ञा है प्रज्ञा प्राण प्राण बुद्धि है कि उभय विध इंद्रियाणां सिद्धम प्राणत्वम दोनों प्राण रूप हुए तेषां प्राणत्व मानव अंतःसैव रूपम असाम अस्मि अस्मि असाव असाम बनता है श्रुति में क्या है हंता असैव रूपम भवे भविष्यामः ओ विषय ओ प्राण विवाद में ऐसे बृहदारण्य के संख्या तो लेकर आए क्या हाँ 1.5.21 में दिया है ओ उसका सब हम आपको भी आभजस्व प्राणों ने सब इंद्रियों ने कहा सब भोग अपने लिए होता हमारे को भी ये जो दिया ना हंता असैव इति बृहदारण्यक 1.5.21 इंद्रियों ने कहा हंता से असैव रूप वो कहा मेरे रूप मेरे में प्रविष्ट हो जाओ तो सब इसलिए सब प्राण नाम से कहे जाते हैं प्राण प्रधान कितने अच्छा असैव रूप में आगे क्या है 1.5.22 1.5.21 अच्छा नहीं ठीक नहीं हाँ है हंत असैव हंत असैव हाँ वही कहाँ है 62 द्वितीय 562 में मंत्र में पाँच सौ 562 मंत्र में देखना है श्लोक अच्छा ऊपर अपर ठीक है ठीक अब उसको नहीं दे हाँ हंत असैव सर्वे रूपम असाम यही है असैव असाम ये असाम है सर्वे रूपम विचय हंत असैव सर्वे रूपम असाम इसके रूप को प्राप्त कर ले ये ठीक है ओ सब इंद्रिय ने कहा इसके रूप को प्राप्त कर लेते हैं असाम अस्मि आसो आसमा बनेगा किंतु छांद से बसा हम 562 हाँ इसे प्राण का रूप हो गया सब इंद्र का 80 सिद्धम प्राणत्व अंत द्विविध इंद्रियाणाम तदात्मत्व श्रुत्यंतर प्रमाण ज्ञानेन्द्र कर्म इंद्र सब प्राणात्मक हो गए प्रमाण है पड्विश पड्विश संघ को दृष्टांतात प्राण सेव तो शक्तय कर्मेन्द्रियाणि सर्वाणि तथा बुद्धिन्द्रियाण्यपि पड्विशसंको दृष्टान्तात् सर्वाणि कर्मेन्द्रियाणि तथा बुद्धिन्द्रियाणि अपि प्राण सेव शक्ति है प्राण की शक्ति है वो सब पड्विश दृष्टान्त दिया यथा पाद बंधन कीलकभूत शंकुन अपर्यायन चतुरोपि जात्य अश्व समुत्पाटे थी अच्छा जाति वाले घोड़ा परिचालन करने के लिए एवं प्राण बाघादीन उदखित उत्खिदति अच्छा बाघादीन उत्खिदति तो प्राण जो लगने लगा सब इंद्रिय अपने स्थान छोड़ कर लगने वो पड्विश संस्कृत दिया उसे ज्ञानेन्द्र कर्म सब अपने प्राण के बिना नहीं रह सकते इसलिए श्रुति होते इंद्रियाणि प्राणाधीनतया तद्रूपाणी तेरह प्राण रूप है तेषा प्राणाधीनतया तदात्मत्वेन लये वाक्यांतर प्राणाधीन से तदात्मक है प्राणात्मक लये वाक्यांतर अपीते आपीते आपीतकर्ण ग्रामे पुंसी स्वात्मन्यवस्थिते तथा प्राणाग्नय शुद्धा जागृति इति श्रुतेर्वचः स्वात्मन्य अवस्थित आपित कर्ण ग्रामे स्वात्मन्य अवस्थित पुंसी प्राणाग्न शुद्धा जागृति इति श्रुति कहती सुश्रुति काल में आपित कर्ण ग्रामे पुंसी सारे कर्ण ग्राम को लीन हो गए आपित कर्ण ग्राम यस्मिन् पुंसी सपुमान आपित कर्ण ग्राम कर्ण समुदाय लीन होने पर स्वात्मन्य अवस्थित पुंसी प्राणाग्नेव शुद्धा जागृति प्राणाग्नि केवल जागते रहते हैं सुश्रुति काल में यथोत इंद्रियलय अनुरोध है ना तथा इसी प्रकार इंद्रिय के लय से होने से सुश्रुति अवस्था में केवल प्राण रहता है जागता है अशुद्ध है उसमें कोई आसन आसक्ति आदि दोष नहीं अन्य इंद्रिय में आसक्ति दोष के कारण पाप बद्ध हो प्राणाग्नि पाप बद्ध नहीं शुद्ध है तेषां प्राण तादात्म्ये फलितमः इंद्रियाणां सहैव सहैव कर्म शक्त्या तो ज्ञान शक्तिर्भि लीयते प्राणात्मनि श्रुतिश्चाह कस्मिन् इति च साधरा अतः कर्म सत्या सहैव ज्ञान सतिर प्राणात्मनि विलीयते कर्मेन्द्र ज्ञानेन्द्र सह प्राणात्मे लीन श्रुतिश्च कस्मिन् इति च साधराः कस्मिन् उत्क्रांते हम उत्क्रांत भविष्यामि प्रश्न उपनिषद में स प्राणम असृजति इत्यादि प्राणस्य परस्मिन् प्रलयम् अभिप्रेत्य प्राण का परमात्मा लय होगा तस्य तत्कारणते कारण है परमात्मा उसमें कस्मिन उत्क्रांत उत्क्रांत भविष्यामि इत्यादि प्रमाण श्रुतिच प्राण विषय अनुभव समुच्चयार्थ चकार श्रुतिश्च प्राण विषय सब कुछ अनुभवता अनुभव में आता है सब प्राण के अधीन द्वितीय तो सब प्राणम असृजत इत्यादि वाक्यांतरार्थ इति च साधरा पर श्रुतिश्च कस्मिन इति च इति च श्रुति कस्मिन उत्क्रांत हम उत्क्रांत भविष्यामि दूसरा है इति स प्राणम असृजता के किंच सर्व प्राणी साधारणो योत्र प्राकृत लय स समान शब्दित कारणांत सन पंचमांते भी वक्ष्यते तदत्र वाक्य शेष अनुगुण सर्व प्राणी साधारण योत्र प्राकृत लय है स प्राणी का जो लय प्रकृति में स समान शब्दित कारणांत सन समान शब्द से कारणांत भी कहा पंचमांते भी वक्ष्यते पंचम अध्याय में कही तदत्र वाक्य से सानुगुणम अस्ति साधारण साधारणोयम विलय समानांतो विधीयते सहेतुमात्र संसर्गान नायम आत्यंतिको लय ये जो पंचम से सहे पंचम तो तृतीय अध्याय नवम में आ गया तीन नव आ गया वेद का में कौन सा श्लोक छियासी नहीं कौन सा श्लोक है भैया चौरासी साधारण हाँ अयम समानांत साधारण विलय समानांत में जिसका सो कर ले कहेंगे स्वहेतु मात्र संसर्गात अयम आत्यंतिक लय न नायम आत्यंतिक लय ले कारण संसर्ग होता है समान में सबका लय कारण में लय समान को कारण कहेंगे साधारण चातुर्थिक पांचमिक लयस्य साधारण हेतु मह स्वहेतु चतुर्थ अध्याय और पंचम अध्याय तृतीय में आ गया साधारण हेतु हाँ उसमें लयक बताएंगे प्राणपान आदि का तदत्र वाक्य से अनुगुण साधारण अच्छा स्वहेतु स्वहेतु मात्रा संसर्गाद ये आत्यंतिक लय नहीं है कथम पंचमांते कारणांतो लय पंचमांते तृतीय अध्याय के नवम ब्राह्मण आएगा तीन न छब्बीस अध्याय है लिखा है हाँ वही याज्ञवल्क्य समाधि में हाँ कस्मिन नित्वांत एक होकर स्थित है का प्राणादि कार्यवाची तत्र प्राणादि कार्यवाची शब्द सत्वे भी कारणवाची शब्द नास्ति इति आशंका है निरुह्येति निरुह्येति तथा श्रुत्या कारण आत्माभिधीयते अत्यक्रामदिति त्वस्य निर्विजावस्तोच्यते निरुह्य इति श्रुत्या कारणात्मा भी देते निरुह्य रो करके कारणात्मा और अत्यक्रामादिति त्वस्य निर्विजावस्था अवस्थता उच्यते निर्विजावस्था अत्यक्रम उसको अतिक्रम करता है छयासी प्राणादिन प्रसार्य आत्मानं च तत्र प्रवेश्य प्राणादि सृष्टि प्रसार आत्मान प्रवेश्य स्थित इत्युक्तार्थ अनुसारेण कारणम उक्तवान उस समय आत्मा ऐसे प्रवेश थे तरी ठीक है छुट्टी है निरुह्य हाँ तत्र प्राणादि कार्यवाची शब्द सत्य भी कहाँ छुट रही है ब्रह्म कथम पंचमान्ते कारणांतो लय उक्त तत्रा ज्ञान अच्छे पंचाशी जुटी तो पंचाशी में कथम पंचमान्ते कारणांतो लय उक्त तत्रा ज्ञान ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति विभुत्वात् परम अक्षरम व्युहात्मानं जगत्तेन स्वात्मनेव समूहति ज्ञान सत्य क्रिया सत्य विभुत्वात् परम अक्षरम व्यूह परम अक्षर आत्मानं व्यूह आत्मानं परम अक्षर आत्मानं व्यूह जगत्तेन स्वात्मनेव समूहति जगत्तेन विस्तार करके विभव विस्तार करके अंत में स्वात्मनेव समूहति फिर लय कर देता है सबका एक डी तो विभव कह करके फैलाया और स्वात्मनेव समूहति विभव निर्विह दिया है समूहति पंचासी में ब्रह्म सर्वसतीत्वाद आत्मानमेव प्रपंचतया विस्तार्य सर्वस्थित विस्तार्य सात्मनि तम उपसंहृत अपने में फिर उपसार करके स्वयं तिष्ठति पंचम से कहेंगे हाँ ओम।